u is Gods, niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden, die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt den Sabbatdag, dat gij dien heilig. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is den Sabbat des Heeren uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte den zevende dagen. Daarom zegende den Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u den Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, en Timotheus, de broeder, den heiligen en de gelovige broederen in Christus, die te Kolosse zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en de Heer Jezus Christus. Wij danken den God en Vader van onze Heer Jezus Christus, altijd voor u biddende. Alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben, en van de liefde die gij hebt tot alle heiligen, om de hoop die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij tevoren gehoord hebt, door het woord der waarheid, namelijk des evangelies, het welk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld, en het brengt vruchten voort, gelijk onder u, van die dag af dat gij gehoord hebt, en de genade Gods in waarheid gekend hebt, gelijk gij ook geleerd hebt van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht, de welke een getrouw dienaar van Christus is voor u, die ons ook verklaard heeft uw liefde in de geest. Waarom ook wij van die dag af, dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand, opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid in alle goede werken vruchtdragende en wassende in de kennis van God. Met alle kracht bekrachtigd zijnde naar de sterkte zijner heerlijkheid, tot alle leidzaamheid en langmoedigheid en met blijdschap, dankende den Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van den Zoon zijn liefde, in den welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden, de welke het beeld is des onzienlijke Gods, de eerstgeborenen alle creaturen, want door hem zijn alle dingen geschapen, die in den hemel en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd des lichaams, namelijk der gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborenen uit de doden, opdat hij in allen de eersten zou zijn. Want het is des vaders welbehagen geweest, dat in hem al de volheid wonen zou, en dat hij door hem vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, door hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf, het zij de dingen die op de aarde, het zij de dingen die in den hemelen zijn. En hij heeft u, die eertijds vervreemd waart en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend. In het lichaam zijns vleesjes door den dood, opdat hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor zich stellen. Indien gij maar blijft in het geloof, gefondeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hopen des evangelies, dat gij gehoord hebt, het welk gepredikt is onder al de creaturen, die onder den hemel is, van het welk ik, Paulus, een dienaar geworden ben, die mij nu verblijden in mijn lijden voor u, en vervullen in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus voor zijn lichaam, het welk is de gemeente, welke dienaar ik geworden ben naar de bedeling van God, die mij gegeven is aan u om te vervullen het woord Gods, namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen, aan wie God heeft willen bekendmaken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid, deze verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de hoop der heerlijkheid, den welken wij verkondigen, vermanende een iegelijk mens en leren een iegelijk mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus Jezus. Waartoe ik ook arbeide, strijdende naar zijn werking, die in mij werkt met kracht. Onze hulp zij in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en nooit of immer laat varen. De werken zijner handen. Genade, vrede en de barmhartigheid worden u bij den aanvang of bij den verderen voortgang rijkelijk geschonken van God den Vader en van Jezus Christus, den Heere, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Wanneer een mens geboren wordt, dan wordt hij verwacht. Dan wordt er aangedacht dat het gezin vermenigvuldigd zal worden. Maar zoals hij in de geboorte verwacht wordt, zo onverwacht sterft doorgaans een mens. Heel onverwacht. Zelf niet aangedacht. In de familie ook niet. Want er zijn maar weinig menselijke lampen die uitbranden. De meeste worden uitgeblazen. Als het kon nog wel wat kracht betreft. Maar de tijd om niet. En als die tijd om is, of een mens wakker of sterk, dat blijft precies gelijk. De tijden van de duur op aarde hangen niet alleen aan de almacht Gods, maar een zonder aan zijn vreemacht. Die elk mens zijn leven bepaald heeft. En welke schreden hij niet overgaat. En of er dan op gerekend wordt of niet op gerekend, de dood komt en die gaat door. Want zij is een openbaring van Gods rechtvaardigheid. En een openbaring van zijn heiligheid. Maar ook een openbaring van het woord der waarheid. Waarin toch de waarheid zegt, en dagen als je daarvan eet, dan verlies je je leven en jouw sterven over. Dan zegt de waarheid ons vanaf het ogenblik dat we hier geen blijvende stad of plaats hebben, maar dat die mens op reis is. En het eind van de reis is de dood. En als er maar één weg waar langs een mens geboren wordt. Maar er zijn vele wegen waar langs een mens van de wereld gaat. Vele. Dat kan op onderscheidelijke wijzen en manieren. Dat lees je ook. En dat hoor je ook. Sommige mensen zijn gezond. En vallen om. En staan niet meer op. Sommigen schenen sterk. Maar de dood komt en de mens is zwak. En het leven hier op aarde. Dat is een gestadige dood. We kunnen niets met zekerheid meer verwachten dan de dood. Die kan elk uur komen. We zijn maar minuten mensen. Het is maar net het uitblazen van de adem. En dan zijn we er niet meer. Kort. Ook Teunissen heeft misschien ziek geweest. Maar heel kort. Maar je hebt toch nog een ziekbed gehad. Dan heb je nog wat gezien. En dan heb je het laatste nog aan schat. Dat is vandaag ook niet gering meer, als een mens nog een ziekbed krijgt. De sterven er wat aan de kant van de weg. Dat moet nog weer zo even horen in de consistorie. Want waar een mens staat of zit, dat kan onze doodsbed wezen. Dat kan onze doodsplaats zijn. Ik weet geen plaats waar een mens niet sterven kan. Of je moet in de hemel zijn. Daar sterft niemand. Maar dat is ook de enigste plaats waar niemand sterft. En geboren worden, dat hoeft ook maar eenmaal. Maar sterven hoeft ook maar één keer. En dan laat die mens alles los. Als aarde worden we geboren. En leven op aarde als adem. Verliest die mens den adem, dan is die adem om begraven te worden onder daar. Hoe menigmaal, vrouw Teunissen, heb je dit versje meegezongen met die man. Menigmaal. Maar toen was altijd nog een andere. Maar nou is het maar. Zolang het een ander nog maar raakt. Maar eenmaal raakt het ons. En als ons raakt. Dan schrijft Job. Een mens verzwakt zijnde en sterft. Waar is hij dan? Dan is hij in de eeuwigheid. En die heeft alleen maar een ingang, maar geen doorgang. Je komt er nooit doorheen door de eeuwigheid. Je komt wel door de tijd heen, maar door de eeuwigheid komt niemand doorheen. Niemand. Dat is een lengte die kan niet gemeten worden. En dat is een diepte die kan niet gepeild worden. Dat is een openbaring. Der goddelijke rechtvaardigheid over de zonde. Neemt de zonde weg en de dood is ook weg. Neemt de zonde weg en de sterft niemand meer. Neemt de zonde weg en de ellende is ook weg. Maar de zonde is de oorzaak van alle jammer. En waar de zonde begonnen zijn, is de ellende begonnen. En waar de zonde begonnen zijn, is de dood begonnen. En waar de dood begonnen is, er is de hel begonnen. Er is geen verschrikkelijker ding op de wereld dan de zonde. Die vermoordt elk mens. Je hebt op aarde zware oordelen gehad, denk eens aan de zondvloed. Maar er bleven nog 8 mensen op. Denk eens aan zwavel en vuur van Sodom. Maar er schoten nog 3 mensen op. Maar de dood laat niemand over. De dood laat niemand over. Die komt in elk huis. En vat elk mens. En voert elk mens uit de tijd. Naar de eeuw. En u hebt deze uw man nog een leeftijd mag hebben van bijna 80, 79. Het is een weldaad, maar ja, voorbij is voorbij. Methuselem is bijna 1000 jaar geworden, maar voorbij. Geldt voor elk mens en hij stierf. En zij stierf. En dat sterven, dat wil zeggen, dat een mens dan blijft zoals die is. Dan heb er geen wedergeboorte meer plaats. Zolang die mens leeft, kan die nog bekeerd worden. Kan die nog wedergeboren worden. Dan is er nog een mogelijkheid om uit vrije gunst met God verzoend te worden. En dat is alles hoor. En dat is alles. Want als een mens sterft, dan neem je niets mee. Dan alleen je schuld die hier gemaakt is. Dan neem je alleen de straf der zonde mee waarmee je hier gezondigd hebt. Maar de waarheid zegt is, het is bekend, dat we naakt in de wereld ingekomen zijn. En dat we er ook niets uit zullen brengen. En alles wat een mens in zijn dood nodig heeft. Dat is een halve meter grond en 2 meter lengte. We hebben geen bunderland nodig om begraven te worden. Dat is zo'n klein stukje. Dat is zo'n klein stukje. En die mens hoeft ook maar eens begraven te worden. Eens. Dat zijn allemaal dingen die hoeven maar 1 keer te geschieden. En die hoeven niet over te beuren. Maar wat wel noodzakelijk, en dat mocht ook de weduwe geschonken worden. Het is nu niet alleen je moeder te eren, maar ook een weduwe te eren. Voorheen als moeder, maar nu ook als weduwe. Dat haar weduwe staat onder elkander. Tot een verademing mocht zijn voor haar. Dagelijks gemist. 'S nachts ook heen. En 's avonds ook. En dan gaan jullie nou allemaal op tijd zien wat ik van je hoop en van je verwacht. Dan zult je ze altijd vinden als weduwe met een gemissing. Er is een band gebroken. Je leven is door midden gebroken. Door midden gebroken. De ene helft legt in het graf. En de andere helft zit daar. Verwond. De Heere mochten van die rouwdragers nog eens berouwdragers. Berouwdragers. Als ik denk aan uw eigen vader van Roekel. Dan zullen er vele gebeden voor je gedaan zijn. En voor de kinderen ook. Want als een vader eigen, die God vreest, Heere bekeer mijn kinderen, Heere bekeer mijn kleinkinderen. Als een Godvrezende moeder eigen, dan ontferm je over mijn zaad en ontferm je over mijn kleinzaad. De Heere mochten die onvervulde gebeden genadelijk verheerlijken, opdat je nu weet, u staat met God en Heere. En met genade mocht afleven. Dan zou dat sterven nog een eeuwige winst te paard. En kleinkinderen, ik ben blij dat jullie nog ziet. Dat je de reis nog hebt willen maken. Om jezelf nog aan deze plaatsen te begeven. Verlaat de onderlinge samenkomsten nooit. Je wordt nog eens gewaarschuwd, je wordt nog eens vermaand, je wordt nog eens op de dood gewezen, je wordt nog eens op de eeuwigheid gewezen. En anders leeft die mens dan maar één als een woud is. En ik geloof zeker dat je grootmoeder ook nergens meer in verblijden kan, als dat je in die wegen wandelt waar je vader en grootvader in gegaan is. Wie weet. God mocht het nog eens gebruiken, tot je waarachtige bekering. Vergaap je niet kinderen aan televisie, je tijd is zo om, je tijd is zo voorbij. En dan valt de deur dicht, voor eeuwig dicht. Je mag je tijd nog eens besteden. Ik lees dat Christus zegt tot zijn jongeren. zijt ook gij bereid. Het waren bekeerde mensen. Het waren bekeerde mensen. Maar een bekeerde boer kan zo boer zijn dat hij niet van zijn bekering zit en ook niet van zijn bekering hoort. Dan gaat hij in zijn bedrijf op. En hij heeft hij genoeg aan zijn bedrijf. Daarom is sterven zo tegen de natuur. Want men moet zijn bedrijf achterlaten, zijn boerderij achterlaten, zijn land achterlaten. Hij kan niets meenemen. En je bent zo thuis op de wereld. He. En je voel je zo thuis op de wereld. Je zou door willen blijven. Een man en kinderen. Dan ben je daaraan verbonden. En kan er moeilijk afscheid van nemen. Ik denk. Als de dood zelf niet losmaakte, dan we nooit loskwamen. Tenzij, en dan noem ik er maar één. In Genesis 49 kan je lezen. Dat er een man ging sterven, die liever ging sterven dan leven. Een man die zijn doodsdag en meer blijdschap was als zijn trouwdag. Een man die 12 die 12 kinderen rondom zijn bed had. 12. Al zijn zoon. Je weet wie ik bedoel, Jacob. En hij wenste geen uur langer meer te blijven. Genade had hem losgemaakt van hemzelf. En losgemaakt van zijn zaad. En losgemaakt van de wereld. En had hem vast. Gemaakt aan de God Abraham en Isaac. Dat wordt genaamd stervensgenade. En stervensgenaden geven ingang in het paradijs der eeuwige heerlijkheid. De Heere mocht de kinderen gedenken en kleinkinderen. Zoek den Heeren en leef. En zij misschien zeggen of denken. Ja, maar waar moeten wij dan naar de kerk gaan? Moet dat dan hier zijn? Dat zeg ik niet. Ik zeg alleen dit. Je moet daar kerken waar God op het hoogst verhoogd wordt. En waar de zon daar op het diepst vernederd wordt. Daar moet je kijken. Wat is er hier? Want daar wordt God gerechtvaardigd en alle vlees verdoemd. En vrije genade geroemd. En vrije genade is het enigste middel wat ons met God verzoent. Dat is het enigste middel waar Gods beeld in ons herstelt. En dan zegt Paulus ervan, dood waar is uw prikkel en hel waar is uw overwinning. Dan triomferen ze in het aangezicht van de dood. Zodat God verheerlijkt en den zon daarom niet gezalig wordt. Lees de Bijbel, jongens. Lees elke dag de Bijbel. Ik beveel je het beste boek aan. Het is het vertrouwenswaardigste boek. Ga met elk mens eerlijk om. En met elk mens oprecht om. Lees de Bijbel. Herlees de Bijbel. Hij mocht je nog eens zijn tot de middel. Van de waarachtige bekering. Ik weet geen beter boek. Anders zou ik dat aanraden. Maar ik geloof dat het allerbeste boek is. Moet je elke dag een stukje uitlezen. Dat is de waarheid waar. Ik lag eens in het ziekenhuis. In Rotterdam. Toen zei die hoofdzuster tegen mij. Ze zei, domer, je kan toch wel eens een ander boek lezen. Dat is altijd een Bijbel. En je leest altijd een Bijbel. Maar kan je nou niet eens een ander boek lezen? Ik zei, jawel zuster. Als je maar een boek hebt wat beter is dan de Bijbel. Wat vertrouwenswaardiger is dan de Bijbel. Dan kan je zo de Bijbel van me krijgen. Dan nemen we een aan. Zegt, ja, dat weet ik ook niet. Dat weet ik. Zeg, nee zuster, dat is er niet. Want dit is een goddelijk boek. Een boek wat vol staat van God. En waarin de weg der zaligheid geopenbaard wordt. Echt waar hoor. Ik beveel het beste boek. Vertrouwenswaardigste boek. Waardig om alle dagen gelezen te worden. Het mocht God behagen dat de heiligen u liet eruit doen. opdat het sterven van vader en grootvader je samen tot bekering mochten leiden. Dan kreeg God zijn eer en de duivel zou je verliezen en je arme ziel zou gered zijn. Wij dachten u een aandacht in dat morgenuur een ogenblik te bepalen bij uw voorgelezen schriftgedeelten van de zendbrief van de apostel Paulus aan de Colossenzen. En dan van het eerste hoofdstuk nader dat 20ste vers. Dat 20ste vers van Colossenzen 1, waar Gods woord aldus luidt. En dat door hem vrede gemaakt hebbende, door het bloed zijns kruises, door hem zeg ik, alle dingen verzoenen zouden tot hemzelf. Het zij de dingen die op de aarde, of het zij de dingen die in de hemelen zijn. Tot zover vragen we vooraf in het gemeenschappelijk gebed om een zegen. Grootmachtige en almachtige, maar ook vrijmachtige God. Wij mogen nog zijn die we zijn. Ons heb je gelaten, andere weggenomen. In één week tijd ziek, sterven en begraven. In één week tijd, Heer, is die mens weggerukt. Uit de wereld. En weggerukt uit zijn familie. En ook uit het lichaam. Wij zijn stof en we geloven het niet. Wij gaan sterven en wij beseffen het niet. Wij zijn op reizen naar de eeuwigheid en zien het niet. Wij zijn heden nog door uw langmoedigheid, die wij nog mogen zijn. U laat ons nog. U geeft ons nog te eten en nog te drinken. Dat het leven op aarde verliest, heeft niets meer nodig tot onderhouding van leven. Maar ons onderhoudt u nog. Wij mogen nog gekleed zijn. En nog een klein beetje verstand en genoeg te eten en te drinken. En hebben nog een dak boven ons hoofd en geen lust in onze dood. Verderft nog ondergang. Maar zijnde nog in de mogelijkheid dat de waarheid vervuld mag worden. God zoekt den zondaar, mocht dat de weduwe geschonken, en de kinderen, en de kleinkinderen. Als u een zondaar zoekt, dan vindt u hem als zondaar. En dan zult u een zondaar maken, en God bewonderen, dat u nog maar zijn die die is. Geef dan die kinderen en die kleinkinderen uit dit stervend, smartelijk verlies geheiligd te werden tot een waarachtige bekering van kinderen of kleinkinderen, nog bij de waarheid gehouden. En wil ze uit vrije genade door uw bloed behouden. Gedenk alle weduwvrouwen onder ons. We hebben er weer eentje bij. En er zijn er toch al zoveel. Meer als een kwart op aarde is weduwe en weduwman en wezen. Daar is geen huis waar de dood niet in kan komen. En ook geen huis waar de dood niet komt. Worden gezonden van het goddelijke heiligdom. En er wordt niemand vergeten. En ook niemand overgeslagen. Gij zijt de alwetende en weet wat u op de wereld brengt. En weet ook wat er elke dag afgaat. Zodat deze wereld ondergaat. En de nieuwe wereld door bloed gekocht. En door uw dood betaald. Eeuwig zal staan. En nooit meer ondergaan. Gij mocht onze zieken. In ziekenhuizen thuis. Een genezende zegen verlenen. En heiligende alle lichaamskrankheid tot bekering des harten. Gedenkt ook al uw knechten over het rond der aarde. U weet wie ze zijn en u weet ook waar ze zijn. Verleen hen getrouwmakende genaden. Om leven en dood. Zegen en vloek, wel en weet te verkondigen. Zowel bestraffing als onderrichting, zowel tot vertroosting als tot droefheid. Gij mocht uw dierbaar woord, wat zonder weerga is, omdat het rechtstreeks uit u is. En rechtstreeks van u is. Willen gebruiken. Om Lydia's harten te bekeren. Opdat in al de Bijbel die we nog onder ons mag hebben. In waarde werden gehouden. En door woord en geest werden behouden. Geef al uw knechten. Opening en getrouwmakende genade. Zowel in bestraffen als in het onderrichten. En gedenk deze familie. Maak van hen rouwdragers zijn doen, ook berouwdragers over de zonde. Met een levendig dorst naar het bloed des Christus. Tot vergeving der zonden. Rouw dragen is tijdelijk. Kan altijd op. Maar berouw dragen kan u overgaan. Voordat we in Christus mogen gaan. De welke de hoop en de verwachting des eeuwige levens is. Laat over. Tuiging tot overbuiging. Door de onwederstandelijke werkingen van Gods geest geschonken wordt. Opdat we alle voor en toe bereid mochten worden. Voor die laatste dag die komt. Voor dat laatste uur. Van mijn eens zullen afleven. Net nog met God verzoend. Gelijk die moordenaar. Net nog tot God bekeerd. Door indalende, hartvernieuwende, rechtvaardigmakende genade. In uw beeld hersteld. Door het bloed des eeuwige verbonds. Amen. Psalm 40. Den 40ste psalm. Dat eerste en tweede zangvers. En inmiddels krijgt aan ieder gelegenheid zijn er liefdegaven af te zonderen. Ik heb lang den Heeren in mijn druk verwacht. En hij heeft zich tot mij geneigd. Ik riep door nood op nood gedreigd. Hij gaf gehoor aan mijn jammerklacht. Mij in een kuil verzonken. Mij heeft hij hulp geschonken. Gevoerd uit modderen slijt, mij op een rots gezet, daar ik met vaste tred die jammerkolk ontwijk. Dat is de 40ste psalm, de eerste twee versen. de schrijver van de brief aan de Colossenzen is Paulus. Maar de drijver van dit schrijven is God en Heilige Geest. En daarom heeft hij in dat schrijven niet kunnen dwalen. Ze hebben geschreven door inspiratie. Ze hebben geschreven door ingeving. En in die ingeving gaf God. God geeft is goed. Want God is goed. He. God is goed. Als God niet goed was, stond deze man hier niet. En jullie zaten daar niet. Maar omdat God goed is. Daarin roemen zijn er weldadigen tegen een welverdiend orde. Maar die apostel Paulus was een man die zijn bekering staat in de Bijbel. Dus dat is een Bijbelse bekering, die is goed. Een Bijbelse bekering is houdbaar. Een Bijbelse bekering is bij de dood bestaanbaar en gangbaar voor een eeuwig. Een Bijbelse bekering. Want een Bijbelse bekering is een goddelijke bekering. Paulus wilde niet bekeerd worden. Hij is toch bekeerd geworden. Zo wonder ik. Hij kon ook niet bekeerd worden. Hij is toch bekeerd geworden. Dus niet willen en niet kunnen. En als het dan toch gebeurt, dan is er een wonder gebeurd. En wonderen kan niemand doen als God alleen. Dan moet je als je thuis komt Handelingen 9 maar eens lezen. Dan werd Paulus op de weg naar de Damascus niet door de dood gegrepen. Want dan had hij hem doorgezonden naar de eeuwige dood. Maar genade greep die man in zijn hart. En dat is een dadelijke openbaring van zondesmat. Anders hebben we maar geen zonde. Och nee. Dan leeft die mens alsof die zonder zonden is. Dan leeft die mens alsof hij niet in de schuld staat. Hij ziet zijn schuld niet. Hij voelt zijn schuld niet. En hij heeft geen noodzaak dat zijn schuld is verheffend. De blindheid van een mens is zo ontzaggelijk erg. Daar zijn geen woorden voor. Onze blindheid doet ons zorgeloos leven. Want zodra onze ogen open gaan, dan zeg je, heden ben ik en heden ben ik weg. Zodra onze ogen open gaan, dan ziet je de wereld vergaan en jezelf ook van de wereld gaan. Dan ziet je de noodzakelijkheid om tot God bekeerd te worden. Want wat lezen we van die Paulus? In Handelingen 9. In de dadelijkheid begon die man te bidden. God leert zijn volk bidden. Wat is bidden? Bedelen. Wat is bedelen? Armoedes geestes. Daar kunt u lezen in Matthäus 5. Zalig zijn de armen van geest, want er zullen is het koninkrijk der hemelen. En God heeft van die vijandige Paulus een kind van God gemaakt en een apostel. Dus dat is dubbel in. Wat God toch kan in. Ja, dat is niet te zeggen. De hele schepping is ook van God in. En de onderhouden ook. En alles wat op de wereld is, dat wordt door God onderhouden. En dan moet je zijn vrijmacht eens zien. Ook in het rijk der natuur, denkt eens een jaar terug. Toen sneeuwde het bijna elke dag en bijna elke dag vroor. Het was elke dag winter. De hele winter was het vleejaar winter. Tot en met voorjaar toe. En nou heb je een winter zonder winter. Nou heb je een winter zonder winter. Belegd wordt. In een stal. Zonder kerstbomen. Zonder kerstbomen hoor. Want hij zelf ligt. En ons licht is maar kunstlicht. Door welke, zegt een apostel, dan bedoelt hij God. Enig, eeuwig, onveranderlijk, goddelijk zijn wezen. God heeft geen wordingen. God heeft geen begin. Dat kunnen we niet begrijpen. Hier op aarde heeft toch alles een begin, maar God is het beginneloze begin. Die van eeuwigheid zijn zelfs gelijk is. En van eeuwigheid dezelfde is, zonder vermindering en zonder vermeerdering. Waarvan de apostel immers betuigt, dat hij dat onzienlijke wezen is, die met natuurlijke ogen niet te zien is, maar je kan hem zien in zijn werken. Van schepping en onderhouding en verzorging. Maar boven alles heb het Gode behaagd van eeuwigheid. Na zijn oneindige wijsheid en liefde. Mensen te verkiezen voor de hemel. Mensen te verkiezen tot zijn eer. Tot zijn heerlijkheid. En mensen te verkiezen tot zijn eeuwige zaligheid. Zeg je, ja, dat vind ik toch eigenlijk maar jammer. Wat vind je jammer? Ja, dat er een verkiezing is, he. Waarom nou een onderscheid maken tussen de een en de andere? Dat doet toch een moeder ook niet? Dat mag toch een vader ook niet doen? Aan zijn vijf kinderen en moeten ze toch die alle vijf bedoelen, die alle vijf lief hebben. Dan moeten ze toch niet één of twee lief hebben en de anderen niet. Dan zeggen wij mensen, dat is niet eerlijk. He. En dat is ook zo, dat mogen wij ook niet doen als ouders. We hebben van al onze kinderen maar te houden. En er niet eentje uitslaan. Maar, nu spreek ik menselijk. Want God is dat oneindige wezen die de pottenbakker is van elk mens. En die pottenbakker die vormt den een tot zijn ere en den andere tot zijn onere. En laat ik het dit nu maar gelijk aanhangen. Als er geen verkiezing was, dan bleef de hemel leeg en de hel overwol. Zwaar, hoor. Want wij willen niet bekeerd worden zoals God het wil. En dan moet je de wereld verlaten, moet je de zonde gaan haten, moet je eigen verliezen. Wij willen wat bekeerd worden met behoud van ons eigen. En als je je eigen overhoudt, dan hou je de hel over. Dan hou je de dood over. Het verliezen van je eigen, die zijn leven verliest, zegt Christus. Die zal het behouden. Dus u voelt meteen aan, ja man, dat zijn goddelijke daden, dat zijn het ook. Dat zijn goddelijke zaken. Daarom heb ik meermalen gezegd, de hele Bijbel met zijn ontzaggelijke inhoud, die nooit uit te graven is en nooit uit te diepen is. Al zou ik eeuwig, eeuwig over deze ene tekst spreken, dan had ik hem nog niet aan het eind gebracht. Want ze zijn bodemloos, maar die hele inhoud van de Bijbel, die is samen te vatten in ene regel. In ene regel, God zoekt den zondaar. En als God een zondaar zoekt, dan moet die zondaar ook gaan zoeken. Als een uitverkoren vat tot de eeuwige zaligheid. Ik weet op aarde aan de hand van de Bijbel geen slagen waardoor een mens bekeerd wordt, denkt. Wat heeft Lot niet verloren? Wat hebben zijn dochters niet verloren? Zijn er door bekeerd geworden? er in zijn drieënlei dood staat, waarvan de geestelijke dood de ergste is. En den geestelijke dood, dan voel je niets en je ziet niks, je hebt alleen nog ontroeringen naar het vlees, maar de geest blijft dood. En wanneer God in den mens komt, gaat hij hem overtuigen van zijn zonden. Dan laat hij zijn jeugdsleven eens zien. Hij heeft het ook wel eens gezien. Je leven bij je schoolbanken. Je leven van je jongelingsjaar, heb je wel eens gezien. En die krijgt dan die mens thuis door het licht des geestes. Dan moet hij de hand op zijn borst leggen en zeggen, ik heb gezondigd. En gedaan wat kwaad is in Gods heilige oog. Dat er een dood is, dat is geen wonder, die heb ik zelf gezocht. Je hebt zelf gewild. Je hebt zelf begeerd. Dan kan die God de schuld niet meer geven van zijn schuld. Maar dan moet hij zijn eigen de schuld geven. En dat leert hem vragen. Verzoen de zware schuld. Die ons met schrik vervult. Wat moeten we toch met Jezus doen? Zonder kennis van Gods recht en zonder kennis van onze zonden. Wat moeten we toch met genade doen wanneer we onszelf niet kennen als een verloren mens? Wat moeten we toch met het bloed van Christus doen indien we onszelf niet kennen als een ter dood gevonden mens? God maakt plaats voor de genade. En dat doet hij door genade. Daarom staat het door hem. God werkt alleen door hem en in hem. Terwijl hij zelf verordineerd heeft op borg, had ooit God een betere borg kunnen vinden dan in zijn eigen zoon. Een zondeloze borg die de zonde draagt, de schuld van anderen overneemt en daarmee naar Golgotha gaat. Wie heeft er ooit zulke weergaloze liefde gezien? Waarvan Johannes in het evangelie schrijft. Al zo lief heeft God de wereld. Maar dan is die mens niets meer dan wereld, enkel wereld. En wat doet God met de wereld? Die wordt aan vuren bewaard. Zodat zulke mens zichzelf waardig gemaakt hebben het vuur Gods. En daar is Christus voor. Daar is Christus voor. Hoor. En nog nooit anders gered als het reddeloos. En die mens heeft door zijn zonden de majesteit Gods beledigd. En de deugden Gods geschonden. Had God niet gezegd. Dat ze van die verboden boom niet zouden eten. En toch ervan gegeten. Dan kan je zien hoe brutaal de zonden zijn. Hoe vermetel de zonden zijn. Dat die mens gewaarschuwd wordt en toch doet. En men zegt wel eens een gewaarschuwd mens telt voor twee. Door hem, zegt hij, door Christus, zijn enige geboren, tot menswording gesteld. God is mens geworden, om verloren mensen te kunnen redden. God is mens geworden, om doemwaardige mensen met behoud van zijn goddelijke deugden, ten eeuwige leven te geven. Waarvan hij dan ook zegt. Door welke hij. Door het vrede gemaakt heeft. Door het bloed des kruises. Buiten bloed is er geen vrede. Zonder bloed is er geen vrede. Zonder de offerande van Christus. Kan je nergens aan de vrede komen. Want een apostel getuigt, hij is onze vrede. En dat heeft hij verworven, doordat hij de oorlog tussen God en de zondaar genomen heeft. En de oorlog van God in zijn dood gestild heeft. En de oorlog tussen God en de zondaar. Door zijn bloed. Door zijn bloed. Niet door het oud-testamentische bloed. Want er is ontzaggelijk veel bloed gevloeid in het Oude Testament. Van offeranden. Maar dit is het enige offer. Jezus Christus. En dien gekruist. Door welke hij vrede, welke vrede? Een houdbare vrede. Een vrede die niet sterft. Een vrede die bij de dood niet achterwege blijft. Maar een vrede die met ons meegaat over de dood, uit de dood naar het eeuwige leven. Huwelijksvrede is groot. Vrede in je gezin is een weldaad. Maar die vrede neemt de vloek der zonde niet weg. Die huiselijke vrede, hoewel een grote weldaad, die neemt je schuld niet weg. En je scheiding niet weg. Die heelt de breuken niet die er legt tussen God en je hart. Landelijke vrede, we hebben het nog. Ik vrees wel eens van kort. Ben wel eens bang dat maar kort meer vrede zal zijn. Ziet de wereld branden is in de wereld. Het hoeft maar een weinig uit te breiden en Nederland is er ook in betrokken. Maar ook die landelijke vrede verzoent ons niet meer. God die geeft ons niets mee bij het sterven. Dat zie je nu weer in de breking van het huwelijk. Het was vrede tussen die twee mensen, maar de dood heeft een eind gemaakt aan die vrede. En het is zeer zeker en wel dat als man en vrouw in vrede mag leven. En kinderen met haar ouders in vrede mogen leven. Voorwaar een grote weldaad. Ik acht dat niet gering. Dat een huisgezin nog in vrede met elkaar leeft. Maar geldt niet over de dood. Het geldt niet bij het sterven. Want dan sterft de vrede maar. Hier hebben we een vrede die over de dood gaat. Een vrede die blijft tot in het eeuwige leven. Dat is een vrede, geliefden, die met behoud van Gods deugden wordt verheerlijkt. Die met behoud van Gods recht wordt geschonken. Hij is onze vrede en hij zal ons vrede bestellen. En dat door het bloed zijns kruises. Zoals hij God was, heeft hij geen bloed. Zoals hij God was, heeft hij geen lichaam. Maar hij heeft die menselijke natuur aangenomen om bloed te kunnen hebben. Om gekruist te kunnen worden. Hij heeft onze menselijke natuur aangenomen. Opdat hij in onze menselijke natuur de straf der zonde zou dragen die wij ons waardig gemaakt. De schuld der zonde zou verheffen die wij gemaakt. Hij is een plaats bekleden, de Heer Jezus. Die in de plaats van de grootste zondaren hemzelf geeft, denkt eens aan Psalm 22. Waar Christus in de lendenen van die godzalige David getuigt, wat dodelijk u doet mij branden. Mijn hart is week, daar heb je Golgotha. Smelt in de ingewanden. En als we nou zien mag wat Christus de zonde gekost heeft. dan kan je er niet meer van houden van de zonde. Als je ziet op welke wijze hij de straf gedragen heeft en de toren Gods over hem ontlast geworden is, zodat hij daarvan uitgeroepen, dan moet je goed denken, dat hij zelf nooit ene zonde gedaan heeft, nooit eentje, zelf niet in zijn gedachten. En die hangt daar op Golgotha tot zonde gemaakt, naakt voor de rechtvaardigheid Gods uitroepende, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dat is mijn God, waarom heb je mij verlaten? Zou er nog eentje onder ons zijn die de hand in de borst legde? O God, dat is voor mij geweest, voor mijn verlaten, voor mijn gestorven, voor mijn gekruist, dat is voor mijn geweest. Hij is voor mij de dood ingegaan. En dat niet voor een vriend, maar voor een vijand. Zou er nog eentje onder ons zijn? Die de begeerte zijn zat en uitgaat. Ach, dat zoete bloed, dat goddelijke bloed, dat waardehoudende bloed. Dat wetsverheerlijkende bloed en dat rechtsverhogende bloed. Want je moet niet denken, Eden, dat zalig worden buiten recht geschiet, dan is het geen zaligheid. Maar zaligheid geschiet in de verheerlijking van al de deugden Gods, die hij opgeluisterd heeft. En ook daarin verworven het eeuwige leven. Het is het enigste wasmiddel, dat bloed. Er is geen ander wasmiddel. Al zou al het water van de oceaan over onze zielen spoelen, dan was er nog niet één zonde weg. Nog niet één. Ze zitten te diep in. Ze zitten te diep. Ze zitten zo diep in onze harten, de zonde, dat ze nergens mee uitgespoeld en weggespoeld kunnen worden door het bloed van onze Heer Jezus Christus. Dat de grootste der zondaren was. Denk eens aan die hoer van Lucas 7. Hij maakte er een maagd van. Door zijn bloed. Denk eens aan die moordenaar daar op Golgotha. De man was bijna in de hel. Werd net nog gered. Net nog gered. Je zou zeggen, ja mama, dat was het laatste uur van zijn leven. Maar dat kunnen wij ook doen, dus. Dit kan ook mijn laatste uur zijn en van jullie ook. Want die mens heeft geen gezicht om te zeggen wat hij over een uur ervaren zal. Heden gezond, heden sterk, heden zwak. Heden rood en heden dood. Dat hoorde u vanmorgen nog in de consistorie. En dat gaat door, he. Maar dit is een vrede geliefden. Als een vrede met God en een vrede met de herschepping. Een vrede met de verloste kerk. Een vrede met de engelen. En dan in hoogsomma een conscientievrede. En een conscientievrede dat is dat God onze God. En wij zijn kinderen zijn. Dat is de beste vrede. Dan is het conscientie voldaan met God. Door zijn bloed. Door welk hij alle dingen tot zichzelf verzoenen wil. God wil in Christus de zonde wegdoen. Hij wil door Christus niet meer gedenken aan schuld. En zegt er, ik gedenk aan uw zonde niet meer. Als God zijn bloed ziet, dan scheelt hij alle zonde kwijt. Als God het kruis van Christus ziet, dan zal die in eeuwigheid niet meer toorn nog schelden. En door hem zeg ik, het is of God wil zeggen voor de tweede maal. Door hem zeg ik, leg de weg open tot God. Door hem zegt God, is de weg naar mij in. Door hem zich is er een deur der eeuwige hoop, een deur der verwachting, een deur der zalig. Je bent er nog, je kan nog zalig worden. Het is nog heden, het is nog mogelijk. Misschien morgen niet meer, maar heden nog wel. Opdat wij alle dingen met hem zelf verzoenen zouden die in de hemelen zijn en op de aarde. De hemelen zijn vervuld met uitverkoren engelen. Moeten die ook met God verzoend worden? Ik zou niet weten waarin, want ze hebben nooit gezondigd. Ze hebben nooit geen schuld gemaakt. Ze zijn in de schepping bevestigd. In de scheppingshoofd, de zonen Gods. Maar ze zijn wel, door middel van onze zonden, onze vijanden geworden. Lees Lucas 15 niet. Daar kunt u lezen. Dan de engelen zich verblijden over de bekering van één zondaar. En zodra de wedergeboten en een mens zijn hart verheerlijkt is, dan haten de engelen ons niet meer, dan zijn het onze vrienden. Dan zijn het onze vrienden. Zodra de dood van Christus ons eigendom geworden is, dan zijn de engelen onze beschermers, onze bewaarders. Dan zijn de engelen, waarvan we lezen in Psalm 34, de engel des Heeren schaart zich rondom degene die hem vreest. Zo wordt de zondaar door bloed niet alleen met God verzoend, maar ook met de engelen. En ontvangen de engelen blijdschap over de bekering van één zondaar. De Heeren mochten om zijn naams willen nog eens in en doorwerken. Door God en Heilige Geest, die hem maar één ziel. Maar één. Uit de twee had een kooi er eentje wagen. Maar je hebt er maar één. En een ziel verloren, dat is alles verloren. Maar een ziel behouden is alles behouden. Je hebt weer gehoord, jongens en meisjes, dat er weer een vader en een grootvader gestorven is. Hebben jullie nog een vader? En heb je nog een moeder? Zij er naar luisteren, zolang als jij. Want die kinderen hoeven er niet meer naar te luisteren. Dat is voorbij. En ze zijn beweldadigd wanneer ze na zijn sterven. Nog mag er volgen de voetstappen die die voor hen gezetten. Ik acht het mee van de grootste weldaden, ook al is een mens getrouwd. Dat je nog een vader en nog een moeder mag bezitten. En een zonder als je mag waarderen. Maar bovenal dat de tekst vervuld werd. En in hem vrede gemaakt. Al wordt dan sterven, dan blijft de vrede over. Al wordt dan oorlog, dan blijft de vrede tussen God en de ziel over. Wat er dan ook op aarde beleefd kan worden. Deze vrede is goddelijk. Deze vrede is geestelijk. Deze vrede is bevindelijk en deze vrede eindigt God aanbiddelijk. Amen. Getrouwe en onveranderlijke verbondstoet. Maak het onmogelijk om buiten u te leven. Onmogelijk om zonder u te leven. Maak het onmogelijk. Om zonder bloed te leven. Dan zal er hoop zijn. Dat we eenmaal niet zonder bloed zal hoeven te sterven. Want zonder bloedstorting. Geen vergeving. Gedenkt ons allen op de reis naar de eeuwigheid. Bekeer ons. Zoal uw volk bekeerd heeft. Naar waarheid en oprechtheid. Ontdekken aan zonden. Geven en begeerte. levendig uit God. Naar de vergeving der zonden. Door het bloed. Dat zoete bloed. Dat waardehoudende bloed. Dat bloed waarin God zijn kerk rechtvaardigt. En tot zijn kinderen aanneemt. Ten eeuwige leven. Amen. Psalm 32 en daarvan het eerste zangvers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Wiens wanbedrijf waardoor er wat vlek voor het heilige hoofd des Heeren is bedekt. Welzalig is de mens wiens mag gebeuren, dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. In vroom. Een ongeveins gemoed, geen snood bedrog, maar blank oprechtheid voet. Dat is het eerste van Psalm 32. Genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.